بر سبز برنامه شماره 70. چشم بکشا که جلوه دلدار به تجلیست از در و دیوار. این تماشا چوبنگریست گویی لیس فی الدار قلبه دیار. مستان خواد ز خود خبرم چند و زبوی پراکنده ترم. دیوید خود پرست با ما منشی دیوید خود پرست با ما منش مستان دگرند و خود پرستان دگرند. گر نه و روح شم راست سوختن و کاستن من ز کراست. گر شم توی من چرا باید سوخت گر شم توی مرا چرا باید سوخت بر ما توی مرا چرا باید کاست. از باد سبا دلم چو بوی تو گرفت از باد سبا دلم چو بوی تو گرفت بگذاشت مرا و راه کوی تو گرفت. اکنون ز منش هیچ نمی آید یاد اکنون ز منش هیچ نمی آید یاد بوی تو گرفته بود و خوی تو گرفت. Thank you. هرگز دم بیغم نزدیم، ما این که هرگز دم بیغم نزدیم، خوردیم بسی خون دل و دم نزدیم، بی شعله آه لبز هم نچودیم، بی شعله آه لبز هم نچودیم، بی قطره اش چشم بر هم نزدیم. Thank you. جان و دین و دل فدا کردم به دور تا مگر یک راه از لطف تو هیچ بنده نومید نشد، مقبول تو جز مقبل جاوید نشد. لطفت به کدام ذره پیوست دمی کان ذره به از هزار خورشید نشد. از لطف تو هیچ بنده نومید نشد، از لطف تو هیچ بنده نومید نشد، مقبول تو جز مقبل جاوید نشد. لطفت به کدام ذره پیوست دمید آن ذره به از هزار خورشید نشد. زیبد که ز درگاهت نومید نگردد باز، زیبد که ز درگاهت نومید نگردد باز، آن کس که به امیدی در خاک درت افتد. Thank you. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. علی نگهدار شما. آنچه به سم رسید برنامه شماره 70 برگ سبز بود که با همکاری آقایان فاخته‌ای، محجوبی، تجویدی، کسایی، پرویز یاحقی، ورزنده و امیر ناصر افتتاح تنظیم یافته. آهنگ سگاه، اشعار از عطار، امیر معز سمرقندی، درویش مقصود، طاهر انجدانی، سنایی، رهی معیری، عراقی.